si comencem el nostre programa de ràdio. Parlem de l'obra de teatre que farem aquest curs, La llegenda del rei Artús. Aquest és la primera obra de teatre que fem i estem molt contents i amb ganes de començar. Tot seguit farem 5 cèntims de què va la llegenda del rei Artús. El rei Artús és un destacat personatge dels contes d'Europa, en especial d'Inglaterra i França, on figura com el rei ideal tant en la guerra com en la pau. La nostra obra de teatre parla de quan, després de la mort del rei Uther, el regne va quedar sense rei. Un bon dia, Merlí va explicar als nobles de la cort que Déu, a través d'un miracle, elegiria el successor. En aquell dia va aparèixer a la plaça de l'església una gran pedra quadrada semblant a una pedra de marbre, enmig de la qual hi havia una esclusa i enfonsada en aquesta de punta una vella espasa amb lletres escrites en or que deien: qui pugui treure l'espasa d'aquesta pedra, sigui qui sigui, serà el legítim rei nat de tota Anglaterra. De la obra són els següents. Artur és el protagonista, fill del rei Uther, i que aconsegueix arrencar Excalibur de la pedra. Merlí mag que s'encarrega d'educar i ajudar Artur en la seva vida. Uther, pare d'Artur. Els cavallers de la taula rodona. Ginebra, esposa d'Artur. Morgana, germana d'Artús. Kai, amic d'Artur i cavaller. Lancelot, millor amic i cavaller d'Artur. Mordred, fill d'Artús, i Morgana, enemic d'Artús. I fins aquí el nostre programa. Us avisarem quan tinguem ja està, perquè la veniu a veure. Adeu!